سورہ یوسف کی آیت نمبر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی دو آیتیں آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین آپ کے بھائی اور خاندان کے دوسرے افراد مصر کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اراکین سلطنت کے ساتھ سپاہ کے ساتھ اپنے والدین مکرمین کا شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا اور انہیں یہ کہا اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور والدین سے اور تمام خاندان والوں سے یہ کہا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. تم سب مصر میں آ جاؤ ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو بڑے امن کے ساتھ اور بڑے چین کے ساتھ زندگی گزارو. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کسی بات میں دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر چھوڑ دیتے. یہ نہیں فرمایا تم ہم بڑے وثوق سے دعویٰ کرتے ہیں تم یقیناً امن میں رہو گے, نہیں, بلکہ یہ فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں امن نصیب ہوگا. مصر کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہو سکتی ہیں. مصر کی خوشحالی, مصر کی زراعت, وہاں کا غلہ, وہاں کا نیل, وہاں کی خوبصورتی, بہت ساری صفات ہے مصر کی. لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس بات کو یہاں منتخب فرمایا؟ وہ امن کو منتخب فرمایا. پتہ یہ چلا قرآن کریم کی اس تعبیر سے شہروں کے لیے, ملکوں کے لیے سب سے بڑی نعمت امن کہلاتا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تو اس کے بعد بڑی دعائیں مانگی اور وہ موقع ہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص جوش کا وقت تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے لیے, مکہ المکرمہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی, بڑی نعمتیں مانگی. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ یہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا اور خود فرما دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہم اس امن والے شہر کی قسم کھاتے ہیں، من دخلہ کان آمنا، جو وہاں آ گیا وہ امن والا ہو گیا جو وہاں داخل ہو۔ پتہ یہ چلا مکہ المکرمہ کی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بہت سارے صفات تھیں، بڑی خوبیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اگر ان صفات میں ان خصوصیات میں قسم کھاتے تو سب سے بڑی یہ قسم ہو سکتی تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العظیم وہذا البلد الجلیل، عظمتوں والے شہر کی قسم۔ دیکھو یہ بھی تو اس مکہ کی خصوصیت ہے، لیکن ان تمام خصوصیات میں صفات میں امین کا لفظ منتخب فرمایا گیا کہ امن شہر کی سب سے بڑی نعمت ہوتی، امن۔ اور یہ امن جب حاصل ہوتا ہے تو لوگوں کا معاش بھی امن کے ساتھ وابستہ ہے اور عبادتیں بھی امن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور امن جو تخریب کاری، جو جگہ جگہ فتنے اور فساد، اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جہاد کا سلسلہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر اتنی تخریب کاری ہوتی، لہدیمت صوامع و بیا و مساجد، پھر یہ سارے عبادت خانے جس میں گرجے بھی، جس میں عیسائیوں کے کنیسے بھی، مسجدیں، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ لیکن جب جہاد آتا ہے، جب مسلمان شوکت شان و شوکت اور جہاد کی تیاری کرتے ہیں، اور ایسی تیاری کرتے ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تو پھر ان کو مسلمانوں کی ان عبادت گاہوں اور مسلمانوں کی ان جگہوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے، لیکن کیا کیجئے، بد اعمالی ایسی، ہمارے اپنے ہی اعمال ہے اور گناہ جو اجتماعی طور پر پھیلے ہوئے، ان کی پاس ذاتی انفرادی خلوت میں جلوت میں اگر ہم غور کریں، اور ہمیں انصاف سے غور کرنا ہوگا، اگر ہم چشم پوشی سے کام لیتے رہے اور بیان کرنے والے بھی حق گوئی میں چشم پوشی سے کام لیتے رہے، پھر کبھی اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو۔ ہم سراپا اپنی معیشت میں، اپنے رہن سہن میں، معاشرت میں، معاملات میں، حدود و قصاص میں، سیاسیات میں، سب جگہ اللہ کے نافرمان، اور میں یقین سے عرض کروں ڈھکے چھپے نافرمان نہیں، کھلم کھلا نافرمان اور باغی۔ ہماری ہر چھوٹی سی بھی تقریب ہوتی ہے نا، چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، ہمارا حال یہ۔ تو ہم انفرادی سطح پر بھی، گھروں کی سطح پر، اولاد کی سطح پر، بیٹوں کی سطح پر، بیٹیوں کی سطح پر، شادیوں میں، غمیوں میں، اجتماعی انفرادی دفتروں میں، کاروبار میں، نجی کاروبار ہوں، بین الاقوامی کاروبار ہوں، اسٹاک ایکسچینج ہو، فارق ایکسچینج ہے، بڑے بڑے سب معاملات میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پس پس ڈال دیا، دین سے خارج کر دیا، ضرورت ہی نہیں، دین کو تو ہم نے بچن لوگوں کا بنا دیا، یہ کریں، یہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ اللہ کو وہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تنہائیوں میں، انہی کی برکت سے یہ نظام بچا ہوا، یہ رکا ہوا، اگر وہ بھی نہ رہے پھر سب کچھ برباد کر دیا جائے، ختم، وہ وقایہ اور رکاوٹ۔ تو گناہوں کی پاداش اور ہماری انفرادی اجتماعی نافرمانیاں جس پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں، غور کرتے ہیں تو چھوڑنے کی ہمت نہیں، ایسی دیوانگی، ایسی محبت، ایسی وارفتگی نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد، صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، ان اشد الناس لی حبا ناس یکونون بعدی، میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے کچھ لوگ آئیں گے، من بعدی، میرے بعد آئیں گے، یکونون بعدی یود احدہم، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا، وہ میرا جو مجھ پر قربان ہونے والا، وہ چاہے گا، لو رآنی بأہلہ و مالی، کاش میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے سارے مال کو قربان کر دوں، حضور کی زیارت کر، کتنا عشق و محبت حضور کے لیے بے چار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم غور کریں، ہم اصلاح کریں، اور یہ اگر ہم اسی طرح اسی طرح ڈنڈورا پیٹتے رہے انفرادی محفلوں میں، تقریروں میں، کالموں میں، صاحب معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ فرد کی اصلاح نہ ہو. فرد کی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح وابستہ ہے، فرد کی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح وابستہ ہے، اس لیے کہ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. جب ہم گھر کے افراد کی اصلاح کر لیں گے نا تو گھر کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر محلے کے افراد کی اصلاح کر لیں تو محلے کا معاشرہ، سوسائٹی کا معاشرہ، وہ کمیونٹی، وہ شہر سارا. اس لیے یہ جو معاشرہ الگ سے کہیں نہیں ہمیں ملے گا. اگر ہم ڈھونڈے نا باہر کوئی معاشرہ ہمیں ملے، ہم اس معاشرے کی اصلاح کر دیں، اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں، نہیں نہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے. معاشرہ ہم سے ہے، میں بھی معاشرے کا فرد، آپ بھی. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا. ہمارے اس معاشرے کی افراد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح خود بخود وجود میں آتی ہے. معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام. تو ہمیں اپنے ذاتی اور انفرادی طور پر توبہ بھی کرنی، اور ایسی توبہ کرنی، ایسی نہیں گناہ ہمارے کھلم کھلا، توبہ ہماری چپکے چپکے. یہ کیسی توبہ ہے؟ جیسے ہم کھلے نافرمان ہیں، ہماری توبہ اور اللہ کی طرف رجوع بھی کھلم کھلا ظاہر ہونا. ہمارے حالات، ہماری تبدیلی، ہمارے اندر کی ساری یہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا سفر ختم ہونے والا، اگلی نسل کا بھی ختم ہو جائے. یہ سارا جہان ہمیں اس کو جائے استقرار سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ کھلونا ہے. ہم اس کو دار السرور سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ دار الغرور ہے. ہم اس کو دار البقا سمجھ رہے ہیں، یہ دار الفنا ہے. یہ سارا دھوکے کا گھر ہے. قرآن نے ہماری آنکھیں کھولی لیکن ہم نے قرآن ہی سے آنکھیں بند کر، قرآن کھول رہا ہے نا آنکھیں. متاع الدنیا، متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر. اس دھوکے سے ہم نکلیں. غرور میں مبتلا، غرور، ہمارے اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں، عربی میں غرور تکبر کو نہیں کہتے. عربی میں تکبر کے لیے کبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، متکبر کا لفظ خود عربی کا لفظ ہے. دھوکے میں جو انسان مبتلا ہو، اور وہ ایسا دھوکے میں ہو جس کو شاعر نے کہا، افسوس کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل، ہائے افسوس متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے ضیا جاتا. اگر متائے کارواں چلی جاتی، احساس سے ضیا ہوتا، تو پھر دوبارہ متا بنانے کی طاقت تھی، ہم دوبارہ سامان لیں، لیکن وہ متا ضائع ہونے کا افسوس ہی نکل. دیکھو قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اے اللہ، دیکھو امن والا شہر بن، امن حاصل ہوگا ہمیں ہم گناہوں سے. اور آج حالات دیکھیے کہاں تک پہنچے، کس طرح انسان خوف کی حالت میں، خوف، یہ جو خوف، یہ اندیشے. ہم کیوں نہیں پوچھتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے حدیث سے، آپ کے خرامین سے ان باتوں کا علاج. علاج یاد رکھیے، علاج، وہ میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے. جس عطار سے بیمار ہوا وہیں جا کر دوبارہ دوائی لے رہا، تو دیکھو اس کا مرض بڑھے گا ہی نہیں بڑھے. ہمیں اگر اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امام مالک، امام دار الحجرہ، صحابہ اکرام کے شاگرد، تابعین کے شاگرد، جن کے بارے میں حدیث میں پیشین گوئیاں موجود تھی، حضرات محدثین نے فرمایا ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دور دور سے سواریوں پر، دبلی پتلی کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر میرے مدینہ میں علم حاصل کرنے آئیں گے، اور میرے مدینہ کے عالم سے بڑا روئے زمین پر کسی کو عالم نہیں پائے. اور محدثین نے فرمایا اس کے مزداق امام مالک رحمۃ اللہ، بعض دوسرے حضرات کے بارے میں بھی فرمایا گیا لیکن امام مالک کا، امام دار الحجرت فرماتے تھے، لن یسلوہ آخر هذه الامہ، نوٹ فرما لی اپنے دلوں کی تختی پر، لن یسلوہ آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری وقت کی اصلاح نہیں ہوگی صرف اسی راستے سے جس راستے سے اس کے پہلے وقت کی اصلاح ہوئی. جس طرح پہلے فساد، اس وقت قتل و غارت گری، بد امنی، اور اس زمانے میں اصلاح جس راستے سے ہوئی تھی اسی راستے سے آخر وقت میں، تو یہ دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. ہم جن اسباب سے بیمار ہوئے انہی اسباب سے شفا ڈھونڈ رہے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بس مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا، مرض بڑھ رہا ہے اور مریض ہوتے چلے جا، اور معاشرہ خراب ہوتا چلے گا. حالانکہ اس لیے یہ قرآن پاک کے الفاظ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، ہم بڑے انعامات اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کاوش کرنی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی فکر کرنی ہو. اب جو دو آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ورفع ابویہ علی العرش، جس وقت محل میں پہنچے یہ خاندان کے افراد تو رفع ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھا لیا، رفع ابویہ علی العرش، عرش جو ہوتا ہے بلند جگہ پہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ رفع، بلندی پر لے گئے، اپنے تخت پر بٹھا دیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن نے فرمایا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. خرو کا معنی ہوتا ہے گر جانا، لہو یوسف علیہ السلام کے لیے سجدن سجدے کی حالت، سارے کے سارے سجدے کی حالت میں گر گئے. یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، اور امام رازی افغانستان کے علاقہ ہرات کے بہت بڑے امام گزرے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد سجدہ شکر ہے، کہ ان حضرات نے، والدین نے، خاندان کے افراد نے، بھائیوں نے سجدہ تو اللہ ہی کو کیا تھا لیکن یوسف علیہ السلام سامنے تھے، سجدہ اللہ ہی کو کیا، تو اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے، سجدہ شکر ادا. لیکن دوسرے حضرات فرماتے مفسرین یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت. دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے، سجدہ عبادت یعنی اپنی بندگی، اپنا عجز ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کرنا، اور دوسرے کی تعظیم اور کبریائی کے لیے، اس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے. سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دین اسلام تک کسی شریعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال، یہ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے اور شرک ہے، شرک، شرک اکبر. عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا. تو سجدہ تعظیمی سوائے دین اسلام کے پہلی شریعتوں میں اجازت تھی اس کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ ہم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اس خلیفہ کے لیے، جس کو یہاں بھی خلیفہ حضرت یوسف، سجدہ تعظیمی، تو یہ ہمارے خلیفہ ہے. انی جائر فی الارض خلیفہ، ہم ایک دنیا کا نظام چلانے والے ہیں، آدم کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تو وہ سجدہ تعظیمی. یہاں بھی سجدہ تعظیمی مراد، اور سجدہ تعظیمی دین اسلام میں حرام فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین، آپ کے اس دین اسلام کی خصوصیت، بعض وہ چیزیں جو پہلے مذہبوں میں حلال تھی ان کی اجازت تھی یہاں حرام کر دی گئی، منع کر دی. وجہ یہ کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ بند، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تو اب وہ ساری چیزیں جو راستے اور واسطے بنتے تھے شرک تک پہنچانے کے، ان کو بھی منع کر دی. اور پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا تھا، اگر کہیں شرک آتا تھا ایک پیغمبر آ کر ساری چیزیں واضح کر کے بیان کر دی. تو سجدہ تعظیم ہے، بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سجدے کی اجازت مانگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب شام گئے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں کے قیصر کو، روم کے بادشاہ کو سجدہ کر رہے، اس زمانے میں عادت تھی بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے بڑی عظمت تو آپ کو عطا پر، آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، میرے مجھے سجدہ نہ کرو، اگر میرے اس دین میں سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہمارے یہاں سجدے کو منع کر دیا، سجدے کی اجازت نہیں. حضرت سلمان فارسی نے بھی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی فرمایا لا تسجد لی، یا سلمان، سلمان مجھے سجدہ، وہ سجدہ تعظیمی تھا، فرمایا سلمان مجھے سجدہ نہ کر، وسجد للحی القیوم الذی لا یموت، اس ذات کو سجدہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ، کبھی بھی فنا، کبھی ان پر موت نہیں آئے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کو سجدہ کرو. یہ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دعا بھی کی، آپ نے دیکھا کہ پرانی امتوں کے لوگوں نے عقیدت میں آ کر اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. چنانچہ دیکھو ابھی بھی بہت سارے آپ حضرات نے زیارت کی ہوگی انبیاء علیہ السلام کے قبور کی، اردن میں، کئی اور جگہوں پہ گئے ہوں گے، وہاں دیکھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور پر لوگ سجدے کرتے، جیسے یہاں ہمارے یہاں مزارات پہ لوگ سجدے کرتے انبیاء علیہ. تو آپ نے جب منظر دیکھا، آپ نے دعا کیا اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ نہ بننے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، اللہ اس سے حفاظت فرما دے. تو پتہ یہ چلا، اور تصویر کو اسی لیے حرام کیا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک تصویر سے چلا. آپ کے اس دین میں آپ نے سب سے زیادہ سخت وعید مصورین کو سنائی. اگر تصویر کی اجازت ہوتی تو لوگ تصویر بناتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، تو ایک نسل آ کر وہ تصویروں کو بڑی عقیدت سے دیکھتی، اگلی نسل آتی تو ان کے سامنے جھکنا شروع ہوتے، ایک نسل آتی ان پر عطر ملتی اور ان کو غلاف پہنانا، اگلی نسل آتی جھکنا شروع ہوتی، سجدوں میں مبتلا ہوتی. اس لیے فرمایا نہیں، تصویر بنانے کی اجازت نہیں. کہ تصویر شرک کا، اس کائنات میں زمین پر سب سے پہلے شرک کا ذریعہ یہ تصویر بنی. بس تیسری نسل کو شیطان نے سجدے میں ڈال دی، بزرگوں کی تصویریں بنائی، عبادت کو اولیاء اللہ. اس زمانے میں اجازت تھی تصویروں، تصویر بنا سکتے تھے، انہوں نے مورتیاں بنائی، اس لیے اب منع فرما دیا. تو اندازہ فرمائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دین میں توحید کے بارے میں کس قدر احتیاط اختیار فرمائی گئی اور شرک کے تمام راستوں کو بند فرما دیا. تو یہ سجدے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ. حضرت یوسف نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، هَذَا تَأْوِيلُ، یہ تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی، من قبلو، اس سے پہلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا بعد میں قصے کے اختتام پر. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 120 سال کی عمر عطا فرمائی، تقریباً 80 سال اپنے والد محترم سے جدائی میں رہے، 80 سال جدائی، دیکھو یہ اتنا عرصہ. اور خواب بچپن میں دیکھا، تعبیر کب ظاہر ہو، فاصلہ دیکھیے ذرا. آج ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، دوپہر کو تعبیر کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھو یا فوراً دعا مانگی، مسجد سے باہر نکلتے اس کی قبولیت کا کوئی انتظار کر رہے ہیں، کوئی فوراً. انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، ان کی قبولیت بھی سال سال بعد آئے. پتا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری اولاد میں ایسے پیغمبر بھیجنا جس کا یہ یہ کام ہو. وہ کتنے ہزار سال کے بعد آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کتنی باقبولیت ہوئی، لیکن کتنے ہزار سال کے بعد ظاہر. انبیاء علیہ السلام نے حضرت ایوب اپنی بیماری کے ازالے کے لیے دعا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان انبیاء کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام ہے کہ وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا شعر تھا، وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در، تو تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. ہمارا کام کیا، دعا مانگنا ہے، ثمرہ پر نظر فوراً اس کے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، جب فوراً نظر ہوتی، جب وہ نظر نہیں آتی ایک دو دن قبولیت، بس ہماری تو اللہ دعا ہی نہیں قبول. مایوسی، شیطان کہاں لے جاتا، وہ مایوسی میں ڈال دیتا، وہ دوسرے راستوں میں، پھر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا. بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا، جب انہوں نے وعدہ فرمایا میں دعا قبول کرتا ہوں، تو ہم کم از کم جتنی سمجھداری کا ثبوت اپنے بیٹوں کے لیے دیتے ہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں اس سمجھ کو کہاں بھول جاتا. ہمارا بیٹا کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی برف والی کلفی یا کوئی ایسی، ہم منع کر دیتے ہیں، اس سے بہترین اس کو کوئی آئس کریم، کوئی چاکلیٹ قیمتی زیادہ لے کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا میری تو بابا نے بات ہی نہیں مانی، میں نے تو مانگی تھی یہ برف والی، لیکن انہوں نے دیکھا یہ برف والی چیز مانگ رہے، یہ تو نقصان دہ، گلا خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، ان کو اس سے بہتر چیز. بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں کتنی اس سے بہتر چیزیں، کتنی بہتر توفیقات، کتنے رفع درجات، کتنی مصیبتوں کو اس کی دعا کی برکت سے ٹالا. ہم انبیاء علیہ السلام کے تو خواب دیکھنے کے بعد فوراً تعبیر کے منتظر، ابھی رات خواب دیکھا، صبح نظر آئی، ابھی کوئی تعبیر فوراً نہیں. تعبیر بندہ کا خواب بھی غیر اختیاری، اس کی تعبیر کا اظہار بھی غیر اختیاری، وہ اللہ کے قبضے میں. ہم اللہ تعالیٰ کی جو قبضہ قدرت میں چیزیں وہاں دخل، وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ہم اپنا کام، اپنے حصے کا کام کریں. عبادت، بندگی، صدا، فقیرانہ التجا، ہمارا کام یہ ہے. وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. سبحان اللہ، یہ عارفانہ بات، جنہوں نے پہچان لیا، انہوں نے دعا کو، دعا کی روح کو سمجھ لیا. اگر ہم دعا مطلب کے لیے مانگتے کہ ملے بس ہمیں، بس نہیں ملتا تو بس ختم، پھر ایک جگہ دوسری جگہ نہیں، ہم دعا عبادت کے طور پر مانگے، یا اللہ یہ دعا آپ سے مانگنا، التجا، الہاؤ زاری، یہ بندگی کے اظہار کا ذریعہ، آپ دیں یا نہ دیں، ہم اپنی التجا، اپنی احتیاج کو ظاہر کرتے رہیں. یہ ہے اصل دعا کی روح. اپنی بندگی، اپنے فقر اور اپنے احتیاج کا ظاہر کرنا۔ تو فرمایا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس خواب کو سچا بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا حسن سلوک فرمایا، احسان فرمایا، جب مجھے اس نے جیل سے نکالا۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی نصیحت والی آیات، قرآن سارا ہی نصیحت والا ہے۔ ایک تو یہ احسان فرمایا مجھے اللہ نے جیل سے نکالا، وجاء بكم من البدو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیہات سے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ دیہات بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، اور بادیہ بھی دیہات کو کہتے ہیں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ تین باتیں فرمائی، غور فرمائیے، ہم اس سے نصیحت کے پھول چن لیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، میرا اللہ جس نے میرا خواب سچا کیا، اس نے مجھ پر کتنا احسان فرمایا، مجھے جیل سے نکال دی۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جو اللہ نے جمال اتنا عطا فرمایا تھا تو باطنی کمال بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا، سب سے بہترین واقعہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے جیل سے نکال، غور فرمائیے، اگر ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ آئے، ہماری اولاد سے کیا ہوگا؟ اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہو، اتنے سال، تقریباً 100 سال کے بعد ملاقات، اتنی لمبی عمریں ہوں، تو کیا کریں گے؟ کتنا اپنا دکھڑا سنا کر روئیں گے، رلائیں گے، یا تھوڑی دیر کو ایسا ہو جائے نا جدھر گم ہو جائے، بس کیا کریں گے؟ یہ حالت ہے۔ وہاں مکہ میں مناظر نظر آتے، میرے سامنے بھی ایک دفعہ ایسا ہے، ایک خاتون تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، ماں گم ہو، نہیں مل رہی تھی کہیں، وہ سارا دن حرم، وہاں لوگ بڑے پریشان، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ہوتا نا حج میں ادھر ادھر ہوگی حرم۔ تو ایک عمرے کے سفر میں میں نے اس بوڑھی اماں کو لیا، وہ پریشان تھی، اس کی بیٹی کہیں ہو، اب اس کو یہ بھی نہیں پتا، کہتے جو ہوٹل تھا اس کے پیچھے پہاڑ ہے، اب جس طرف دیکھو وہاں ہوٹلوں کے پیچھے پہاڑ، ادھر شاہ ابراہیم خلیل پہ ہر ہوٹل کے پیچھے پہاڑ، ادھر پہاڑ، ادھر کس طرف، اس کو پتا بھی نہیں۔ میں نے جگہ جگہ جو بھی ان کے دفاتر تھے وہاں معلومات کی کہ بھئی اس نام کی کسی نے کوئی انٹری کرائی ہو، مکاتب ان کے بنے، وہاں بھی کسی، پوری پریشان۔ اور اللہ نے کرنا ایسا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، شام کا وقت تھا، وہ جہاں سے مایوس ہو واپس لوٹ، اچانک وہ بیٹی سامنے آئی۔ بس یہ مجھے اب آج سے یاد، ان کا جو آپس میں ملنا اور چیخیں مار کے رونا تھا وہ آج تک مجھے نہیں بھول۔ آپس میں وہ کہہ رہی امی، وہ کہہ رہی بیٹی، بس گلے لگ کر انہوں نے رونا شروع، ایک دن کی جدائی پر 100 سال کی جدائی، ایسا بیٹا جلیل القدر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بیٹا، کیسا، اللہ اکبر، قربان جائے، ایسا بیٹا، فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جیل میں یہ ہوا، یہ مجھے تکلیفیں ہوئی، مجھے کنویں میں ڈالا ابا جان، مجھے پھر قافلے میں بیچا، مجھے نونا، کوئی تکلیف نہیں ذکر کی، اللہ کا احسان ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، ہم تو تکلیفیں ہماری فہرست ختم نہیں ہوتی، مصیبتوں کی فہرست نہیں ختم ہوتی، لیکن ہمیں راستہ یہ دکھایا گیا پیغمبروں کے راستے پر، اللہ کے انعامات کو ذکر کرو، اے میرا رب کتنا احسان والا ہے، مجھے جیل سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جیل میں بھی رہا، جیل سے نکلنے کو ذکر فرمایا، جیل میں جانے کو ذکر نہیں فرمایا، جیل کی صعوبتوں کو ذکر نہیں، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، جیل کوئی آرام کی جگہ تو نہیں، لیکن وہ تو ان حضرات کا حال تھا، یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے ان کا ہر مقام گلستان تھا، ہر جگہ ان کی اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اطمینان والی جگہ۔ لیکن دوسرا احسان، ایک تو یہ بات ذکر فرمائے، دوسرا یہ کہا اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ آپ حضرات کو دیہات سے یہاں لے، ان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، دیہات سے اللہ نے یہاں سہولیات والی جگہ میں آتا۔ تو ہم بھی کبھی سوچا کریں نا، ہمارا اکثر لوگوں کا تو پیچھے دیہات ہی ہے نا، ہے نہیں ہے جی، بہت سارے، میں خود دیہات کا آدمی ہوں اور سب جگہ دیہات، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس بندے کو جہاں سہولیات میں لے آئے، نعمتوں میں لے آئے، ہمیں ان احسانات کو یاد کرنا، ان احسانات کا ذکر کرنا، مطلب ہی انسان نہ بنے کہ جب مصیبت ہو تو ذکر کریں اور جب احسان ہو تو اس کو بھلا دیں۔ حضور نے ایسے دوست سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ ترایانی وقلبہ یرعانی ارعا حسرتا دفنا و ارعا سیئتا ازاہ، یا اللہ ایسے دوست سے پناہ، ایسا ساتھی مجھے نہ ملے جو ہر وقت یوں مجھے دیکھ رہا ہو، میرے حالات کو ٹٹور رہا ہو، میری خوبی دیکھے تو دفن کر دے، برائی دیکھے تو پھیلانا شروع کر، ایسے دوست سے پناہ. ایسا بندہ دوستی کے لائق نہیں جو خوبی کبھی ذکر نہ کرے، ہمیشہ برائی کوئی اس کی اشاعت کا ذریعہ بنے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے قبر. اچھا تیسرا مسئلہ، تین تکلیفیں پہنچی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام، والدین کی جدائی، جیل کی تکلیف اور بھائیوں کی طرف سے صدمہ، تین بڑی تکلیفیں. جیل کے صدمے کو تو یوں ذکر کیا، میرے مولا آپ کا احسان مجھے جیل سے نکال دیا. اور والدین کی جدائی کو یہ ذکر فرما، یہ نہیں کہا کہ ہم کتنا عرصہ جدا رہے، ابا جان آپ کا کیا ہوگا، وہ بھی تو پیغمبر تھے، میرا کیا بنا، کتنا غم تھا، کتنا دکھ، نہیں، بلکہ یہ ذکر کیا اللہ نے احسان کیا، ہمیں دوبارہ ملا دیا، آپ کو وہاں سے یہاں لیا. تیسری مصیبت بھائیوں کی طرف سے پہنچی تھی، تو بھائیوں کو تو معاف کر چکے، پہلے فرما دیا تھا لا تصریح والے کو کوئی تم پر ملامت نہیں ہوگی، تو یہ سارا قصہ ان بھائیوں کا شیطان پر ڈال دیا، اس شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالی، ورنہ میرے بھائی اپنی اصل طبیعت کے اعتبار سے، حقیقت بھی یہ، حقیقت بھی یہی، اور پردہ پوشی دیکھیے کتنی بھائیوں کے ساتھ، بجائے ان باتوں کو اندر سے کھرید کر اگلے اور ظاہر کرے، نہیں شیطان پہ ڈال دے، میرے بھائی اپنی طبیعت میں بہت اچھے ہیں، لیکن شیطان نے ان پر حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اس نے پھوٹ ڈالی، بس بات ختم. شیطان بن. دیکھو سبحان اللہ کیا کیا اخلاق عظیمہ ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار تو جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں پہچانا، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے راز ہی ہم پر نہیں کھلے، اللہ تعالیٰ کی مارے اس کے علم کے، اس کی قوت کے، اگر ہمیں ہم پر وہ باتیں کھل جائیں، یعنی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت ہو جائے اور نصیب ہو جائے اس دنیا میں کوئی انسان، پھر پریشانی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے، ایک سوال پیدا ہوگا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کی وجہ سے روئے بھی، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آپ کے بیٹے کا، جب آپ دفن کر رہے تھے تو آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم غم زدہ ہیں، حضور کے بیٹے تھے، اور ہم بات وہی کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، کبھی اللہ کی تقدیر کے خلاف بات نہیں کریں. دیکھو حضور پر بھی غم، اور آپ زخمی بھی ہوئے غزوہ احد میں، آپ کا دندان مبارک شہید بھی ہوا، خود کی کڑیاں بھی آپ کے چہرے انور میں چبھ گئیں، اور کتنے معاملات طائف والوں نے کیا کیا، یہ ساری تکلیف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کہہ ہوں کہ کبھی غم نہیں، یہ تو ظاہری طور پر رو بھی رہے. یاد رکھیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، اللہ نے بڑا علم عطا فرما، 1000 سے زیادہ کتابیں فرمایا، یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ دل چین سے اور مزے لوٹ لاؤ اور آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. جیسے فرمایا کہ کسی کی کوئی دعوت کی جائے اور اس دعوت میں بہترین مزیدار قسم کی بریانی اور اس میں کباب رکھے جائے، اس میں مرچ مسالہ تیز ہو اور کھانے والا وہ کھا رہا ہو، مزے لے رہا ہو، اور ناک سے نزلہ بہر، پانی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، کوئی اگر کہے کہ میاں یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو تم، چھوڑ دو اس مصیبت کو، اگر تمہیں رونا آ رہا ہے اس کی وجہ سے، پریشانی ہو رہی تو یہ مصیبت میں برداشت کر رہا ہوں، میں برداشت کر، نہ شون نصیب دشمن کے شود ہلاک کے تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، یہ تو کیا کہے گا میاں چھوڑو بھائی، کتنا مزیدار چٹپٹا کباب. تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے، ناک سے نزلہ بھی بہرا، سی سی بھی کر رہا، تکلیف ظاہر میں ہے، لیکن دل کیا لے رہا ہے، دل اس کے چٹپٹے، اس کے مسالوں سے مزے لے، ایسا ہو سکتا. ان لوگوں کا اہل اللہ اور انبیاء علیہ السلام، چاہے آنکھوں میں آنسو ہو لیکن دل ان کا نہیں روتا، دل اللہ کے فیصلوں پر مزیدار اور خوش ہو رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور توکل اور رضا بالقضاء کی وجہ سے خوشی حاصل کر رہا ہو. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک میرا اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا، اس کا علم بھی کامل اس کی حکمت بھی کا. وہ جو کچھ وہ سب کچھ جانتا جو کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں. سبحان اللہ. ایک آیت رہ گئی لیکن اس میں بھی بڑی نصیحتیں. تو ہم تو پڑھی اس لیے رہے کہ ہم سیکھیں اور عمل کریں, اس لیے ہم اسی طرح ہی چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ یا ارحم الراحمین. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. اے ہمارے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائیے ان تمام انعامات پر شکر کرنے کی جو آپ نے ہم پر ہمارے والدین پر فرمائے. وَأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یا اللہ ایسے نیک اعمال جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وَأَلْحِقْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.